کہ ارے جب بندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو دیوبندی کے پیچھے نماز کیسے ہوگی. یہ دیکھیے گا نہیں, یہ دلیل ہے, دیکھیے یہ دلیل ہے. بندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو فلاں کے پیچھے نماز کیسے ہوتی. بندی اور دیوبندی کا کافی بڑا اچھا لایا. اس طریقے کی واہیات باتیں اور اس طریقے کے لطیفے, اور جب ایسے لطیفے بیان کیے جاتے ہیں تو لوگ نعرے تکبیر اور پتہ نہیں کون کون سے نعرے لگاتے ہیں. ایسے لوگوں کے عقلوں کے اوپر ماتم کرنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا انداز بتایا گیا کہ آپ نے ایسا واعظ فرمایا کہ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب تقریر ختم ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو اس طریقے سے تقریر فرمائی ہے جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا یا کسی اس سے جدا ہوتے وقت آدمی ایسی نصیحت کرتا ہے, ایسی تقریر کرتا ہے, تو کوئی نصیحت فرمائیے. تو آپ نے فرمایا, یہ کچھ نصیحتیں میں کر رہا ہوں, ذہن نشین کرو. علیکم بتقوی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں بسا لو. خلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرو, جلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرو, لین دین کرو تو اللہ سے ڈرو, ہر معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو. پہلی چیز تو یہ ہے, والسمع والطاعة. اور اگر تمہارا کوئی حاکم بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو. اور میرے بعد تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے, شدید اختلاف, اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے. وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میرے خلیفہ راشد جو ہیں ان کی ہدایت جو یافتہ ہیں, ہدایت یافتہ ان کی اتباع کرتے رہنا اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, دانتوں تلے دبا لینا اور نئی نئی چیزوں سے بچتے رہنا, اس لیے کہ نئی نئی چیزیں سب بدعت ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے. ٹکڑا غور سے دیکھیے, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ راشد ہیں, خلیفہ راشد کا انداز کیا ہے کہ اسی آدمی کو گورنر بنانے کے لیے آپ آمادہ ہیں جس کی صلاحیت کے بارے میں آپ کو علم ہے. تو جوہر شناسی ہونا چاہیے ادارے کے منتظمین کو, جوہر شناس ہونا چاہیے, نہیں تو بیکار لوگوں کا کباڑ خانہ بن جاتا ہے. ادارہ ہو, کوئی ڈپارٹمنٹ ہو, یا کوئی کالج ہو, کوئی مدرسہ ہو, اچھے لوگوں کی تلاش کی جائے, با کمال لوگوں کی تلاش کی جائے. نبی آج بات بات پر آدمی گالیاں بکتا ہے, ایک تو اس کا دل صاف نہیں, دوسرے اس کی زبان صاف نہیں. نبی کو ذرا دیکھیے, نبی کی زبان دیکھتے ہیں اور نبی کا دل دیکھتے ہیں. اللہ یہ بھی تو سنت, ہم بہت ساری سنتیں بیان کرتے ہیں. اس کا پاجامہ نیچے جا رہا ہے, اس کے سر پہ ٹوپی نہیں, ٹوپی کو ایشو بنا لیا گیا, جس کا کوئی شرعی حکم ہی ہمیں نہیں ملا کہ ٹوپی کے بارے میں کوئی شرعی حکم موجود ہو, اس کو شریعت بنا لیا گیا. اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے, اس کا پاجامہ کس طرف جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ, اس کا کرتا ذرا لمبا نہیں. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھیے. قال انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد ففعل. ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. رواه الترمذي في كتاب العلم. حضرت امام الترمذی اس حدیث پاک کو کتاب العلم میں ملایا ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ اے میرے بچے, اگر تجھ سے ہو سکے تو تیری صبح ایسی ہونی چاہیے, تیری شام ایسی ہونی چاہیے کہ لیس فی قلبک غش لاحد, کہ تیرے دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ نہ ہو, کینہ کپٹ نہ ہو. آج دیکھیے اسی کینے نے انسان کو انسان سے کتنا دور کر دیا ہے.

اب اس تلوار کو کیسے اٹھایا جائے؟ یہ تلوار کن ہاتھوں میں جانی چاہیے؟ غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے. نبی اس لیے آتا ہے کہ چیز سے اچھا مقصد کیسے حاصل کیا جائے. تو دنیا والے وسائل پیدا کرتے ہیں, نبی مقاصد عطا کرتے ہیں, اور اصل یہی ہے مقصد دے دیا جائے. تلوار کا مقصد کیا ہے؟ کسی شے کا مقصد کیا ہے؟ نبی مقاصد عطا کرنے کے لیے آتے ہیں. تو نبی نے فرمایا ہے, میرے بچے اگر تجھ سے ہو سکے تو تیری صبح ایسی کر لے, اپنی شام ایسی کر لے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف کوئی کینہ نہ ہو, کسی کے خلاف کوئی بغض نہ ہو, تیرا دل صاف ہونا چاہیے. اور اے میرے بچے, یہ میری سنت ہے, میں لوگوں کے تئیں اپنے دل صاف رکھتا ہوں, اور جو آدمی میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا, اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا. تو دل کے اندر تو کینے بھرے ہوئے ہیں, ظاہر صحیح کر کے کیا کرو گے تم؟ تمہارا اندروں خراب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی نے یہی فرمایا کہ پہلے تم اپنا اندرون صحیح کرو. تم تو ظاہر اچھا بنا کر کے بیٹھو, تمہارا باطن تو تاریک ہے. تمہارا دل اگر غور کرو گے تو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. ظاہر لے کر کے کیا پھر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے 13 سال تک باطن کے اوپر محنت کی گئی ہے. نہ نماز فرض کی گئی, نہ روزہ فرض کیا گیا, نہ حج فرض کیا گیا, کوئی چیز فرض نہیں کی گئی. یہ زکات فرض ہوئی ہے مدینہ میں, یہ حج فرض ہوا ہے مدینہ کے اندر, یہ نماز جو فرض ہوئی ہے یہ مدینہ جاتے جاتے فرض ہوئی ہے, ہجرت سے کچھ مہینوں پہلے. پہلے 13 سال تک دل کے اوپر محنت کی گئی ہے. دل تو سیاہ ہے, ظاہر کے اوپر محنت ہو رہی ہے. بڑے بیوقوف لوگ ہیں, بس ظاہر. یہ چیزیں تو یہودیوں کے ہاں بھی تھیں, چند ظواہر چند رسوم کے پابند تھے, دل اندر سے کالے تھے. اس حدیث کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے, دل صاف کر لو. تمہارا دل صاف ہونا. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی, کہتا ہے انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا. کیا بولتا ہے؟ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا, جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا. سچ ہے, اسی حدیث کی شرح ہے یہ شعر. سمجھ یہ تو دل کا حال ہوا. زبان کیسی ہونی چاہیے؟ آج ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے. دل تو تاریک ہے, زبان قابو میں نہیں ہے. ذرا ایک منظر دیکھیے, منظر دیکھیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا شتم ابا بکر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس يتعجب ويبتسم فلما اكثر رد عليه بعد قوله فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقام فلحقه ابو بکر وقال یا رسول اللہ کان یشتمنی وانت جالس فلما رددت بعد قوله غضبت وقمت قال كان معك ملك يرد عليه فلما رددت عليه وقع الشيطان رواه احمد في مسنده. یہ روایت مسند احمد میں ایسی موجود ہے. ترجمہ دیکھیے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس حضرت ابو بکر بھی ہیں, ایک آدمی بہت بری بری گالیاں دے رہا ہے حضرت ابو بکر کو. حضرت ابو بکر کچھ نہیں بولے, وہ گالیاں بکرا. جب حد کر دیا اس نے, فلم اکثر, جب اس نے گالیوں کے تعلق سے حد کر دی, تو انسان انسان ہوتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ایک جواب دے دیا, رد علیہ بعد قولہ. یہ بھی کچھ بول پڑے, ان کی زبان سے یہ بات نکلنی تھی. اب تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تعجب بھی کر رہے اور مسکرا بھی رہے. وہ آدمی گالی دے رہا ہے اور حضرت صدیق چپچاپ سن رہے ہیں, تب تک نبی مسکرا رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے. جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالی کا جواب دیا, فوراً آپ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلنے لگے. حضرت ابو بکر گھبرا گئے, آپ کے ساتھ ہو لیے. فلحقہ ابو بکر, حضرت ابو بکر آپ کے قریب پہنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ, بڑی دیر سے وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے. کہا نا یشتمنی وانت جالس, وہ گالیاں بک رہا تھا مجھے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے.